حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ دیگر ممالک میں آپ سفر کرتے رہتے ہیں، ان کے اخراجات کس طرح پورے کیے جاتے ہیں؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی بھی دعوت اسلامی کے پیسوں سے تنظیمی کام کے لیے بھی سفر کیا ہوں. حالانکہ دعوت اسلامی کے کام کے لیے جائے تو صورت نکل سکتی ہے کہ دعوت اسلامی کے اخراجات دعوت اسلامی برداشت کریں، لیکن میں اس سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے اور اپنے طور پر اس کی ترکیبیں بن گئی ہیں. اب یہ کہ دیگر ملکوں میں جانے کے اخراجات، تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور مبالغہ ہے کہ ان کی جیبیں ایسی ہیں کہ میں اپنی ضرورت پر ان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لوں تو وہ شاید خوش ہو جائیں. ایسے اسلامی بھائی ہیں. اب اس سے آپ سمجھ جائیں کہ میں دوسرے ملکوں کا سفر کیسے کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے پیسوں سے میں نہیں کرتا سفر. مجھے کبھی بھی زندگی میں یاد نہیں پڑتا کہ کسی شہر کا سفر بھی میں نے دعوت اسلامی کے پیسوں سے کیا ہو. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم آ گئی ہے، مجھے لوگ تحفے میں دے دیتے ہیں بعض وقت، تو اپنی جیب سے میں نے کسی شہر کا کسی ملک کا سفر کیا ہو. یہ البتہ ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے پیسوں کو میں خرچ کرنے سے اپنی ذات پر، چاہے تنظیمی کام ہی ہو، بس میرا دل نہیں کرتا. کریں کیا تار مالو دولت اسے نہیں چاہیے حکومت، کریں کیا تار مالو دولت اسے نہیں چاہیے ہے جانے رحمت نبی، یہ رحمت ششتی ہے امت، یہ تیرا طالب ہے جانے رحمت نبی، یہ رحمت ششتی ہے امت. تلا بلوا کے جا میں نام پر تیرے واری جاؤں، میری عشق میں تیرے سر چٹاؤں. مل کر کہیے میں نام پر تیرے واری جاؤں، میری عشق میں تیرے سر چٹاؤں. امیر علیہ سنت کی یہ جذبات ہے کہ میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میری عشق میں تیرے سر تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت نبی، یہ رحمت شفیع ہے. الحمدللہ عز و جل، اللہ تعالی مزید ہمارے امیر اہل سنت کو برکت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو. یقیناً یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے خوش قسمتی ہی ہوگی کہ ہمارے نہ صرف مال بلکہ ہماری جان بھی امیر علیہ سنت کے کام آ جائے. کاش راہ طریقت پر چلنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر مرید اپنے پیر پر کچھ خرچ کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو یہ مرید کے لیے کس قدر برکت کی بات ہوتی ہے. اور ویسے بھی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ میں اس طرح کا بھی ارشاد عطا فرمایا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنا مال اور سب کچھ اپنے پیر کے ہاتھ میں اس طرح رکھے کہ جیسے اسی کا ہے. اس طرح کے مضامین اعلی حضرت نے الحمدللہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمائے. تو یہ طریقت کے معاملات ہیں, پیری مریدی کے معاملات ہیں, لیکن اس سے ہرگز کوئی اسلامی بھائی یہ خیال نہ فرما لے کہ اس انداز سے گویا ہمارے لیے بھی دروازہ کھل گیا کہ یہ صرف خاص ہے, عام نہیں ہے. لہذا کسی اور ذمہ دار اسلامی بھائی کو اس طرح کے معاملات کرنے کی تنظیمی طور پر اجازت نہیں ہے, مگر ایک کاش کہ ہمارا بھی کوئی حصہ امیر اہل سنت کے کام آ جائے. یہ ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی حصہ کام آ جائے, ہم بھی دیں. تو یہ نعوذ باللہ کسی کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ انڈائریکٹ جھولی پھیلائی جا رہی ہے, مجھے آپ کا ایک بھی روپیہ نہیں چاہیے اور مہربانی کر کے کبھی بھی مجھے روپیہ مت دکھائیے گا. ان کو کہیں گھر غلط فہمی ہو جائے گی, نعوذ باللہ. وہ اپنے تنظیمی طور پر کہ کہیں مفاد پرست لوگ پھر وہ پی آر بڑھانے شروع کر دیں اور پیسے کھینچنے شروع کر دیں اور میرا حوالہ دیں کہ ہمارے پیر صاحب کی سنت ہے کہ دعوت اسلامی سے ہم خرچہ نہیں کرتے, میں فلاں جگہ قافلے میں جا رہا ہوں اتنی رقم دے دو, فلاں ملک میں قافلے میں جا رہا ہوں تو اتنی رقم دے دو. تو آپ بولا ہاں یار مدنی مذاکرے میں تو ہے, سنا تو ہے. تو اس سے آپ کو کہیں وہ ٹھگ لوگ نہ ٹکر دیں. تو اس کی آپ کو دینا ہو نا رقم تو آپ ڈائریکٹ کبھی بھی کسی کو نہ دیں. اپنے یہاں کے جو تحصیل مشاورت کے نگران ہیں, ڈویژنل مشاورت کے نگران ہیں, ان کے تھرو دیں. اگر باہر ملک کسی مبلغ کو بھیجنا ہے تو مجلس بین الاقوامی امور مکتب نمبر 4 سے رجوع کریں, اور ان سے جب وہ مطمئن ہوں تو پھر آپ ان کی معرفت کسی کو بھیجیں. قافلے میں بھی چاہے 3 روز کے قافلے میں کسی کو بھیجنا ہو, آپ ان مجالس کی ترکیب سے اس کو بھیجیں. ڈائریکٹ ایک روپیہ بھی کسی کو اس مد میں نہ دیں, ورنہ یہ ضائع ہو سکتے ہیں اور مفاد پرست لوگوں کی عادتیں مزید خراب ہوں گی. چاہے وہ داڑھی اور امامے والے ہوں, داڑھی اور امامہ کرنے سے کوئی معصوم تو نہیں ہو جاتا. بعض مفاد پرست ہوتے ہیں, داڑھی امامہ رکھ کر جیبیں کاٹتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, بستوں سے چوریاں کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں داڑھی امامے والے, کیونکہ امامہ تو اب ہر ایک باندھ لیتا ہے. داڑھی بھی اب ہو گیا تو رکھ لیتے ہیں, آج کل ماحول ہے داڑھی رکھ لیتے ہیں, مگر دل درست نہیں ہوتا تو وہ گڑبڑ کرتے ہیں. تو اس ضمن میں انہوں نے جو بتایا نگران شورا نے وہ بھی اپنی جگہ پر قابل قبول ہو, لیکن میں نے اپنی وضاحت کر دی کہ مجھے آپ کی رقم کی کوئی حاجت نہیں ہے, مہربانی کر کے کبھی بھی مت دیجیے گا. وہ تو جب آپ اس کو اگر اعلان سمجھیں گے انڈائریکٹ, تو اگر یہ بھی سمجھیں گے کہ اس نے اپنی فیکٹریاں بنا رکھی ہوں گی اور اس طرح یہ لوگ ترکیبیں بناتے ہوں گے مال کھینچنے کی. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ وساوس شیطانی سے محفوظ رکھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض سائل تو مجھ تک پہنچ جاتے کبھی کبھی کہ ہماری یہ مجبوری ہے, یہ پریشانی ہے, گھر کا کرایہ چڑھ رہا ہے, تو فلاں بیمار ہے تو علاج کروا دو, تو قرضہ اتروا دو. تو اس کے لیے بھی مجھ تک زحمت نہ فرمائے کوئی, کہ اگر میرے ایسے اسلامی بھائی کہ میں جیب میں ڈال کر میں نے ابالگا کہا تو میں جیب سے سنبھل سنبھل کر نکالتا ہوں. حتی الامکان میں نے کہا میں اس سے کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا احسان کم سے کم لوں. الحمدللہ 12 ایسا ہوتا ہے کہ میں اس سے بچتا ہی ہوں اپنی ذات کے لیے. لوگوں نے اوپر کی بھی ہے کہ ہم سے سالانہ خرچہ لو, یہ لو وہ لو. الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ الیاس قادری کو میں ماہانہ خرچہ دیتا ہوں یا سالانہ خرچہ دیتا ہوں, تو میں قبول کرتا نہیں. لوگ اوپریں ضرور کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی اس طرح کا بھی ریو نہ کرے کہ میں ایسو سے لے کر دے دوں گا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ نازک دور ہے, یہ وہ دور نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا مال. تو اب وہ دور نہیں ہے, نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے. آفر کرنے والے تو آپ کو ایک نہیں بارہ ملیں گے جو مجھے کہتے ہیں کہ ہماری جان, ہمارا مال, ہمارا کاروبار سب آپ کا ہے, سب آپ کے کرم سے, سب آپ کا, یہ کہتے رہتے ہیں. تو میں بھی سنتا رہتا ہوں. جس دن میں نے واقعی تصرف کرنا شروع کیا نا ان کے مال سے, اٹھا لیا تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں. تو اس لیے کسی کو زیادہ امتحان میں ڈالنا یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. میں بہت احتیاط کرتا ہوں, میں لیتا نہیں. بولتے بہت ہے آپ میں سے, بہت سے شاید کبھی ہو سکتا ہے ایسے ہوں گے جو بول چکے ہوں گے ارے حضرت سب آپ کا ہے, آپ کا ہے. اور جس دن میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا جی میرا ہے تو دے دیں, تو آپ پھر بولیں گے وہ دوائی کے لیے تو وہ قرضہ اتارنا ہے, تو بجلی کا بل بھرنا ہے, تو پھر بولتے گا وہ کہ آپ کا ہے. تو اس لیے میں بھی آپ کو شرمندہ نہیں کرتا, میں اپنا مال آپ کے پاس رہنے دیتا ہوں, آپ استعمال کریں اپنے ہاتھ سے. مجھے ایک روپے کی شیشی دے دیے, چلو یہ دے دو, یہ لے لیتا ہوں. نالے پاک کا کارڈ دے رہے ہو, اچھا دے دو, چلو یہ رکھ لیتا ہوں. باقی زیادہ آپ سے میں آپ کی آفر پر بھی قبول کرنے سے احتیاط کرتا ہوں. دیکھو نا اتنی عمر ہو گئی, تنظیمی تجربات, پھر لاکھوں لاکھ سے میرے واسطے پڑے. آپ میں سے شاید کسی سے بھی کسی کو بھی اتنا تجربہ نہیں ہوگا, لوگوں اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ آپ کا نہیں پڑا ہوگا جتنا میرا پڑا ہوگا. اچھوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بروں سے بھی واسطہ پڑا ہے, ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو ایک تجربہ ہوتا ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی کو زحمت نہ دی جائے. اسی میں مزہ بھی ہے. لوگ بولیں لو لو لو, ہم بولے نا نا نا, تو اس نے اپنی عزت ہے. اس نے بولا لو, ہم نے کہا دو, تو نے کہا لیجیے, تو ہم نے کہا جب آ کر لا کر کے سب کے جیب میں سرکار نے شروع کر دیں گے, سارے دینے والے بھاگ جائیں گے. جیسے کہ ایک پیر صاحب کا قصہ ہے کہ وہ پیر صاحب کے بیچاروں کا لنگر تھا, لنگر میں تو وہ کسی مرید نے عرض کیا کہ ادھر وہ فلاں سیٹھ جو آپ کا خرچہ اٹھاتا ہے, آپ بس تھوڑی زبان چلا دیجیے کہ آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ ہمارا لنگر خانہ جو وہ ذرا سست پڑتا جا رہا ہے, پیسے پورے نہیں ہو رہے, آپ فرما دیں گے تو اس کو اللہ نے بوجھ دیا, یہ بنا دے گا. تو ٹھیک ہے, تو پیر صاحب نے اس پارٹی سے فرمایا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, آپ ذرا بڑھا دیجئے جو آپ ماہانہ دیتے ہیں. حضرت ٹھیک ہے, میں آپ کو ڈبل کر دیتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد وہ مرید نے بولا کہ اب تو بہت فراوانی ہے اور اچھی طرح لنگر خانہ چل رہا ہے, تو کیا اسی پارٹی کا جس کا میں نے کہا تھا وہی دے رہی ہے؟ کہاں, پہلے وہ خود آ کر پیش کرتا تھا, اب بھجوا دیتا ہے. سمجھ گئے نا کہ مال تو دیا لیکن وہ عقیدت جو تھی وہ کم ہو گئی. کہ پیر صاحب تو مانگتے ہیں, بولتے ہیں دو, پیر صاحب کو نہ کیسے بولے. تو اسے پیر صاحب کو بھی سوچ سمجھ کر مانگنا چاہیے تاکہ وہ دولت کی وجہ سے عقیدت خطرے میں نہ پڑ جائے, کہ عقیدت کا تعلق آخرت سے. اگر پیر سے عقیدت کم ہو گئی تو فیض منقطع ہو جائے گا. عقیدت بہت ضروری ہے, طریقت اور عقیدت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.